Miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 listopada. Jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Polska i kraje bałtyckie pokazują, czym jest prawdziwa solidarność. Tak po spotkaniu grupy V4 mówi szef rządu. Na jutrzejszym spotkaniu na temat walki z pandemią weźmie udział minister zdrowia oraz przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, powiedziała o tym marszałek Sejmu. Amerykanie zdecydowali się uwolnić rezerwy strategiczne ropy naftowej. Premier Mateusz Morawiecki mówił po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie w kontekście sytuacji na granicy z Białorusią, że Polska i kraje bałtyckie pokazują, czym jest prawdziwa solidarność. Hybrydowy atak reżimu Łukaszenki był głównym tematem zwołanego z inicjatywy Polski szczytu szefów rządów V4 w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki podziękował premierom Węgier, Czech i Słowacji za gotowość wsparcia Polski. Wsparcia nas od strony logistycznej, personalnej w tych zmaganiach, z którymi dzisiaj się mierzymy. Razem na pewno jesteśmy silniejsi, a Grupa Wyszehradzka pokazuje, że nie możemy być pobłażliwi i przymykać oko na agresję, że musimy być zjednoczeni, musimy być twardzi, jesteśmy twardzi, nie dać się podzielić i to jest polityka, którą prezentujemy bardzo konsekwentnie i ona jest skuteczna. Premier dodał, że takie podejście do kwestii zabezpieczania granic to także zasługa Węgier. Unia Europejska powinna być wdzięczna Viktorowi Orbanowi, Węgrom, za to, że w sposób realny, realistyczny, rzeczywisty przeciwstawił się tej polityce, co do której dzisiaj już jest zrozumienie w całej Europie, że nie może być prowadzona na zasadzie dowolnego przekraczania granicy przez dowolną grupę migrantów. To coś, co dzisiaj wydaje się oczywiste, ale wcale takim nie było jeszcze nie tak dawno temu. Szczyt Wyszehradzki to kolejne w ostatnich dniach konsultacje polskiego premiera z przywódcami krajów Unii w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Więcej na ten temat już za kilkanaście minut na naszej antenie. W ostatnim czasie poprawił się stan zdrowia przetrzymywanej przez białoruski reżim jednej z liderek Związku Polaków na Białorusi, Angeliki Borys. Poinformował o tym redaktor portalu znadniemna.pl Andrzej Pisalnik. W Polskim Radiu 24 zapewniał, że pomimo tego, że obecnie problemem dominującym jest kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, to nie zapomniano o liderach związku, Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie. Można zakładać, że toczą się jakieś próby uwolnienia tych ludzi z więzień Łukaszenki i ja osobiście z tego się cieszę, no i zakładam, że moi koledzy, członkowie Związku Polaków na Białorusi, Polacy na Białorusi też się cieszą, jeśli do nich docierają te sygnały, że sprawa wciąż jest aktualna, że Angelika i Andrzeja wciąż ktoś walczy. Liderzy Związku Polaków na Białorusi są w areszcie od ponad 7 miesięcy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że w jutrzejszym spotkaniu w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce weźmie udział minister zdrowia oraz przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze. Postulowali o to posłowie opozycji. Na spotkanie, które rozpocznie się w południe, zostali zaproszeni przewodniczący klubów i kół parlamentarnych. Marszałek Elżbieta Witek mówiła, że jutrzejsze spotkanie ma pokazać, czy jest wola rozmowy na temat walki z COVID. To jutrzejsze spotkanie ma być po to, żeby omówić tę sytuację, która jest dzisiaj i zorientować się, czy jest szansa na to, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś stanowisko w formie ustawy czy też innego aktu prawnego, bo niekoniecznie musi to być ustawa. Jeżeli będzie taka wola, oczywiście będzie można usłyszeć rekomendacje Rady Medycznej czy też przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, to dopiero wtedy powołamy zespół międzyklubowy, tak żeby mogli w nim wziąć udział wszyscy, którzy będą chcieć pracować. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Prezydent Joe Biden zdecydował o uwolnieniu z rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych 50 milionów baryłek ropy naftowej. Biały Dom tłumaczy, że jest to element skoordynowanej z innymi krajami akcji mającej na celu obniżenie cen paliw na rynkach światowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Administracja Joe Bidena zabiegała, by kraje skupione w OPEC oraz Rosja zwiększyły wydobycie ropy naftowej. Działania te okazały się bezskuteczne. Amerykanie podjęli więc rozmowy z innymi krajami na temat skoordynowanej odpowiedzi. Jak poinformował Biały Dom, poza Stanami Zjednoczonymi, część swoich rezerw ropy naftowej uwolnią Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania. W amerykańskich rezerwach strategicznych znajduje się obecnie 605 milionów baryłek ropy. Większość z 50 milionów uwolnionych decyzją Joe Bidena ma zostać uzupełniona w kolejnych latach. Według najnowszych danych średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie 90 centów za litr. To prawie 50% więcej niż przed rokiem. Republikanie winą za wysokie ceny na stacjach benzynowych obarczają obecną administrację, argumentując, że do wzrostu kosztów paliw przyczyniła się polityka energetyczna demokratów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny wieczór i noc, na północy, na wschodzie miejscami, na południu deszcz lub mrzawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 na Wybrzeżu. Jutro tylko na Podhalu w miarę pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, na północy i na wschodzie popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie, w większości regionów koło 7 stopni, a najwięcej nad samym morzem do plus 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W dzisiejszej audycji popołudniowej mówimy o takiej sytuacji. Stoi znak, zakaz zatrzymywania i postoju. Droga pożarowa, nie zastawiać. I co z tego? Próba wykreowania czegoś za pomocą karania to jest bezsens. To jest archaizm z dawno minionej słusznej epoki. To niczego nie prowadzi. Natomiast to, co powiedział słuchacz wcześniej, czyli wprowadzenie do prawa, do przepisów prawa budowlanego i egzekwowanie przepisu o obowiązku powstawania miejsc parkingowych. I to państwo akcentują, egzekwowanie prawa i przepisów również. Problem z dojazdem służb ratunkowych przez źle zaparkowane samochody. Jakie mamy pomysły? Zachęcam. zd3@polskieradio.pl 71335 22 i 73. Teraz 6,5 minuty po 17. dzisiaj Queen, jutro przez cały dzień w 30. rocznicę śmierci Freddiego Mercury'ego. Jutro obchodzimy na antenie Trójki dzień zespołu Queen. Z pewnością twórczość tego fantastycznego zespołu wielokrotnie będziemy przybliżać, prezentować i na pewno będą to fantastyczne dźwięki. Zachęcamy już dziś do pozostania z nami i do spędzenia tego niezwykłego jutrzejszego dnia z Trójką. Teraz 10,5 minuty po godzinie 17. Strzelać czy nie strzelać? No właśnie, o to jest pytanie i to pytanie, które przed Sylwestrem zadaje sobie coraz więcej samorządów. Najczęściej jednak decyzja o organizacji pokazów fajerwerków podejmowana jest przez samych urzędników, rzadziej po konsultacjach społecznych. Na inny, no, można by rzec innowacyjny sposób rozwiązania tej kwestii wpadli urzędnicy z żarskiego magistratu. Ci chcą podjąć decyzję na podstawie komentarzy na profilu gminy w mediach społecznościowych. Magistrat w mediach społecznościowych umieścił informację, właściwie taką ankietę. Czy jest pani za tym, żeby w Sylwestra były fajerwerki? Nie przeszkadza mi to oczywiście. Wolałabym, żeby to było zrobione w sposób organizowany, a nie dzikie pokazy fajerwerków czy rzucanie jakimiś petardami na ulicach. Tyle ludzi strzela, że aż niebo jest białe. Jeszcze marnować publiczne pieniądze są lepsze wydatki. Skupić się na czymś innym, a nie marnować pieniądze na głupoty bez sensu. Sylwester zbliża się wielkimi krokami, a magistrat pyta mieszkańców, czy chcą fajerwerków, czy nie. Pytamy mieszkańców, czy są za tym, abyśmy zorganizowali pokaz fajerwerków w Nowy Rok, czy nie są za tym pomysłem. Też chcemy zapytać właścicieli zwierząt. Możecie również zaangażować się w decyzję. Uważam, że nie powinno być. Na wzgląd na nasze zwierzęta. Musimy je do weterynarza prowadzać. No jest tragedia ze zwierzętami. Sylwester zbliża się niechybnie. Jak robić to wszystko z głową? Jest starszy sekcyjny Dawid Lewandowski, technik w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dokładnie tak, no do Sylwestra mamy już nieco ponad miesiąc, no i należy pamiętać, że przede wszystkim z petardami, fajerwerkami i innymi tego typu środkami pirotechnicznymi należy obchodzić się przede wszystkim bezpiecznie. A jak to robić? No najważniejsze, od czego możemy zacząć, to przeczytać przede wszystkim zalecenia producenta. Nie odpalamy fajerwerków wśród zabudowań w bliskiej odległości. Uważamy na drzewa, na ludzi znajdujących się obok i przede wszystkim wszelkiego typu materiały, które mogłyby ulec zapaleniu. Pamiętajmy też, że są to środki niebezpieczne, więc ciężko, żeby robić to pod wpływem alkoholu. No ja bym była za nie. A dlaczego? Dlatego, że dużo zwierząt właśnie boi się bardzo i ucieka. Tylko ze względu na to. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza? Nie. A dlaczego? Tradycja, nie? Może jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taki Sylwester w ogóle, bez fajerwerków, bez całego tego huku i smrodu koło północy. Państwa zdaniem powinno się organizować takie pokazy fajerwerków, czy nie, w mieście za pieniądze gminy właśnie, o czym to informował nasz reporter Krzysztof Genera. W ogóle, czy włodarze powinni konsultować to społecznie, może właśnie w mediach społecznościowych. Także i takie wydatki, i takie kwestie. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie również. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedy Śmiało, proszę pisać, proszę telefonować. 17 minut po godzinie 17, między innymi w sprawie fajerwerków. Jestem przeciwko tym wszystkim fajerwerkom, bo to już naprawdę szkoda pieniędzy i przecież jest tyle innych różnych potrzeb. Może ktoś zrozumie coś. A może takie bez smrodu i huku laserowe, LEDowe. Nie wiem, nie znam się, z pozdrowieniami. Bardzo dziękuję. ZD Trzymałpa, Polskie Radio PL. Jeszcze w sprawie parkowania, parkingów, projektowania nowych osiedli i właśnie parkingów. Przykład z rynku, czy powiedzmy z Niemiec, gdzie dana inwestycja mogła być realizowana pod warunkiem, że była odpowiednio dobrze obliczona ilość miejsc parkingowych w parkingach wielopoziomowych, które były najpierw budowane i warunkiem realizacji dalszej części było oddanie do użytku tych parkingów przed właściwą inwestycją. I to było z żelazną konsekwencją pilnowane. Coś mi się nie chce wierzyć, że u nas takich przepisów nie ma, a że nie działają. A no właśnie zachęcam do korespondencji także fachowców z branż. Być może projektowania właśnie takich osiedli, również tych w przyszłości, jak się okaże, zamkniętych, ale jednak otwartych na działania służb ratunkowych, które to, jak słyszeliśmy, mają często nie lada problem z dojazdami, bo zastawione przez auta drogi pożarowe i o tym dziś mówimy. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335. 18 minut po godzinie 17 przedkoncertowo we Wrocławiu, teraz u nas Bartek Daryło. Nowy dzień, znów głuche ślady, mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce, upadam bez szans. Wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła, w ostatniej walce upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady, mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem, choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę, ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam kawałek.

Mam zaproszenia na koncert naszego debiutanta Adama Kalinowskiego i nie zawaham się ich rozdawać w najbliższym tygodniu, także teraz, dziś, już. Zachęcam, Adam zagra koncert promujący swój debiutancki album Być może ostatnia płyta. Koncert tu przy Myśliwieckiej w studiu imieni Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę 28 listopada po 19. Oczywiście ten koncert także na naszej antenie w mediach społecznościowych. Do zobaczenia i do usłyszenia. W sprawie zaproszeń na koncert Kalinowskiego zd3@polskieradio.pl. Polecamy się. Teraz 26 minut po godzinie 17. Jeszcze podpowiedź w sprawie tego niewłaściwego parkowania. W tej sprawie telefonicznie 2 2 i 7 3. Szanowni Państwo, bardzo często drogi osiedlowe to drogi wewnętrzne. Na drogach wewnętrznych Straż Miejska ani Policja nie może działać tak jak na drogach publicznych, dopóki ktoś nie zostanie ranny albo nie daj Boże zabity. Ale jest wyjście. Zarządca takiej drogi wewnętrznej może zadecydować o uchwaleniu strefy ruchu. Strefa ruchu to taka droga wewnętrzna albo kilka dróg wewnętrznych, gdzie Policja i Straż Miejska mają takie same uprawnienia jak na drodze publicznej. I to załatwia sprawę niesfornych sąsiadów, którzy źle parkują. Wystarczy zarządzić, że mamy strefę ruchu, a nie drogę wewnętrzną. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Teraz 65-calowy telewizor Sony z tylnym podświetleniem ekranu za 4999 zł. Taniej o 500 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Jurek, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Panie Kalinowski, znowu remont, ocieplenie domu, nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Już jest Black Friday w Media Expert. Tylko dziś stacja parowa do prasowania Braun za jedyne 299, taniej o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. To już prawie 17.30, zatem czas na najświeższe informacje z dróg. Radio Navigator. Polskie Radio Kierowców i Monika Gniewaszewska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. I popołudniowe korki. Tych nie brakuje. Na Mazowszu tu stoimy albo jedziemy bardzo powoli na obwodnicy Warszawy. To S8. Kilkukilometrowy zator utworzył się na jezdni do Białegostoku. Nieco lepiej wygląda sytuacja dla kierowców, którzy jadą w stronę Wrocławia, ale tu także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chodzi o korki w samym mieście, to trudno właściwie powiedzieć, gdzie korka nie ma, bo jak patrzy się na mapę, no to wszystkie ulice w Warszawie są czerwone. Po Podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu. Tu także korki i zatory w samym mieście. Do tego praktycznie zatrzymał się ruch na A8, obwodnicy miasta. Powodem pracujący na obwodnicy drogowcy. Remont trwa na A8 za węzłem Wrocław-Lotnisko. W związku z tym mamy zwężenie. Zator ciągnie się więc od węzła Wrocław-Południe, czyli w sumie prawie 7 kilometrów. Korki także w centrum Poznania. Do tego na wielkopolskim odcinku S11 doszło do wypadku na 10 kilometrze S11. To między węzłami Napachanie Tarnowo-Podgórne. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany w kierunku Piły był jeden pas, co teraz jeszcze jest odczuwalne dla podróżujących w tym kierunku. Korek mamy też i to bardzo duży na skrzyżowaniu A4 z A1. To węzeł Gliwice-Sośnica. Kłopoty z przejazdem są na jezdni do Wrocławia. Duży ruch, ale nie korek. Mamy z kolei na obwodnicy Krakowa i w samym Krakowie. Zator natomiast jest na Śląsku na węźle Murckowska, czyli skrzyżowaniu A4 z drogą 86. I jeszcze Kujawsko-Pomorskie i Bydgoszcz. Jeszcze niedawno zablokowana była całkowicie obwodnica Bydgoszczy po wypadku na 66 kilometrze. To między węzłami Bydgoszcz-Zachód, Bydgoszcz-Opławiec. Po zderzeniu trzech pojazdów, samochodu osobowego z dostawczym i ciężarowym, zablokowana była cała jezdnia do Gdańska, a teraz jedziemy, ale z utrudnieniami. Jednym pasem. Jest więc zwężenie. Radionawigator Trójki. Kolejne najświeższe informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz po 17.30 czas na wiadomości sportowe. I Adam Malecki. Emocji piłkarskich w Lidze Mistrzów na pewno dzisiaj nie zabraknie, choćby w takim meczu jak Chelsea z Juventusem. To zresztą nie jedyny włoski akcent dzisiaj. Atalanta Bergamo w Bernie sprawdzi formę Young Boys. O oczekiwaniach włoskich mediów opowie Piotr Kowalczuk. Juventusowi, by wygrać eliminacyjną grupę, praktycznie wystarczy remis. Ale zdaniem włoskich ekspertów w meczu w Londynie z liderem angielskiej ligi będzie to bardzo trudne. Turyńczycy wygrali w sobotę w Rzymie z Lazio 2-0, dzięki dwóm rzutom karnym. Komentatorzy byli zgodni, Juventus nadal gra brzydki i siłowy futbol, ale gra skutecznie i nie traci bramek. Wskazują, że atutem może się okazać ogromne doświadczenie trenera Allegriego w pojedynkach Ligi Mistrzów, ale martwią się, że nie zagra stoper i kapitan drużyny Giorgio Chiellini. Atalanta powoli wraca do formy. W sobotę po świetnej grze ograła w Bergamo Specję 5-2. Jeśli wygra dziś w Bernie, o wyjściu z grupy przypuszczalnie zadecyduje grudniowy mecz z Villarreal w Bergamo. Wszystko zależy od wyniku meczu hiszpańskiej ekipy z Manchesterem United. To spotkanie zakończy się, zanim rozpocznie się mecz w Bernie. Trener Gasperini zapowiada, że nie będzie żadnych kalkulacji. Atalanta zrobi wszystko, żeby wygrać. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Początek grania w Champions League już od 18.45. Z Dynamem Kijów zagra Bayern Monachium. Na kolejne gole będzie polował Robert Lewandowski. Villarreal zmierzy się z Manchesterem United. W Lidze Mistrzyń siatkarek już niebawem, bo o 18.00 zagra deweloper z Bella Dolina Rzeszów. Rywal wymagający, mistrz Niemiec, Este Dresdner. Z Izraelem i Niemcami zmierzy się reprezentacja koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kadra Igora Milicicia przygotowuje się do tych spotkań w Warszawie. O wrażeniach z treningów opowiada Łukasz Kolenda. Bardzo pozytywne. No, mamy też trzeci trening dopiero, więc informacji jest naprawdę sporo, które musimy zrozumieć w jak najszybszym czasie, bo za dwa dni mamy mecz z Izraelem, więc fajnie to trener Igor ułożył. Na zasadzie taki, że wszystko uprościł, nie ma nie wiadomo jak skomplikowanych rzeczy, więc fajnie, żeby każdy z nas po prostu jak najszybciej to wchłonął i fajnie jest przyjeżdżać na kadrę i po prostu trenować tutaj. Pierwszy mecz eliminacji 25 listopada w Izraelu, a trzy dni później spotkanie z Niemcami w Lublinie. Koszykarski mundial odbędzie się w 2023 roku na Filipinach, w Japonii oraz Indonezji. Kolejny sport o 19.00. Wieczorem i nocą pochmurno, na północy, wschodzie, miejscami na południu deszcz lub mrzawka, na krańcach południowych deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 nad samym morzem. Jutro tylko na Podhalu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszcz na północy i wschodzie i wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie, w większości regionów od 6 do 8, a najwyższa temperatura nad morzem do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Droga pożarowa nie zostawia ci. Co sobie z tego robimy? Co robią sobie z tego kierowcy? Państwa propozycje na poważnie i w żartach 2 2 7 3. Proponuję tak. Jak są dobre zmiany w Polsce, zamknąć wszystkich mechaników, z samochody się będą psuć, nie będziemy jak to naprawić, to część się zepsuje, pójdą na złom. Nie, to jest tylko żart, to jest tylko żart. Miejscami parkingowymi zawsze były problemy, są i będą, także jeżeli nie będą deweloperzy pierwsze budować parkingów, a potem wciskać bloku, to wtedy będzie znaczy jakieś pole do popisu dla tych wszystkich deweloperów. Dziś zajmujemy się problemem z dojazdem służb ratunkowych przez źle zaparkowane auta. Państwa pomysły, 2 dwójki i 7 trójek. Się żarty pana trzymają. Bleach my hair, mess it up. Take my life, dress it up. Sign a deal, I got paper cuts. They wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Don't belong, I'm a punk. Hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they want it down, but they got południowa audycja. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 18. O tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych, o tym także teraz w audycji popołudniowej. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zapewniają o solidarności z Polską wobec kryzysu granicznego z Białorusią. W Budapeszcie na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zorganizowano szczyt wyszehradzki. Wsparcie wojskowe i policyjne dla Polski oraz krajów bałtyckich deklarują zarówno Czechy, jak i Słowacja. Natomiast Węgry mówią o konieczności unijnego finansowania fizycznych zapór na granicach zewnętrznych wspólnoty. Tym rozmową na miejscu przysłuchuje się Karol Darmoros. Powiedz, jakie są rezultaty tego spotkania? Skoordynowana ofensywa dyplomatyczna przynosi pierwsze efekty, mówił po rozmowach w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślał, że dziś napływ migrantów na Białoruś jest dużo mniejszy niż jeszcze kilka tygodni temu, ale na pewno nie można mówić, że sytuacja została całkowicie zażegnana. Dlatego rozpoczęliśmy bardzo szeroką ofensywę dyplomatyczną, polityczną właśnie wśród krajów Unii Europejskiej, ale także na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, po to, żeby z naszymi partnerami z różnych stron świata rozmawiać o łagodzeniu tych napięć i o tym, aby ten kryzys dalej nie eskalował. Polski premier zwrócił również uwagę na szerszy aspekt geopolityczny obecnej sytuacji i działania Rosji. Różnego rodzaju zagrożenia, które są sygnalizowane przez naszych sojuszników, dotyczące dyslokacji wojsk po stronie Federacji Rosyjskiej, i nie wiemy do końca, jakie są intencje, ale na pewno musimy odczytywać różne sygnały, które do nas przychodzą. Po trzecie, wymiar energetyczny tego całego konfliktu, który jednocześnie też powoduje, że w rękach naszych adwersarzy jest coraz więcej instrumentów. O Rosji i Białorusi jako źródle obecnego kryzysu wprost nie mówił premier Węgier Viktor Orbán, który deklarował jednak wsparcie dla polskich władz. Jak mówił, w sprawę powinna zaangażować się Unia Europejska. Magyarország mindig is egy tisztességes megállapodást ajánlott az uniónak. Węgierskie stanowisko wciąż jest takie, że Unia Europejska musi zapłacić za koszty jej bronienia na granicy. To nie jest do przyjęcia, że tylko te koszty mają przyjąć na siebie te kraje, które przez historię i geografię po prostu są na granicy Unii. Nem csak magunkat, hanem egész Európát is védjük. O jednoznacznym wsparciu dla Polski i krajów bałtyckich mówił premier Słowacji. Eduard Heger zapowiedział, że funkcjonariusze i wojskowi z jego kraju mogą zostać wysłani na Litwę i Łotwę. Pełne wsparcie dla Polski, i to nie tylko werbalne, deklarował premier Czech Andrej Babiš. Nasz prezydent Miloš Zeman posłał dopis. Prezydent Miloš Zeman wysłał list prezydentowi Andrzejowi Dudzie, gdzie zaproponował naszą pomoc policjantów i żołnierzy. O ile Polska będzie o to prosiła, to jesteśmy gotowi od razu przekazać taką pomoc. Okamžite toto řešit. Obecnie polska delegacja na czele z premierem Mateuszem Morawieckim jest już w Zagrzebiu. To kolejny przystanek na trasie objazdu szefa polskiego rządu, który od kilku dni rozmawia z europejskimi przywódcami o kryzysie granicznym z Białorusią. Bardzo dziękujemy. Ustalenia spotkania premierów V4 relacjonował Karol Darmoros. To trójka za 18 minut 18. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Kwadrans pozostało do godziny 18 i tak jak wielokrotnie w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji powracamy do tematu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Sama Komisja Europejska zapowiada uruchomienie czarnej listy przewoźników, którzy wspierają przemyt migrantów na Białoruś. Ogłosiła to dziś w Strasburgu szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Parlament Europejski ponownie debatuje dziś o sytuacji na Białorusi oraz o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Strasburgu. Dobry wieczór, witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Powiedz, czego dowiedzieliśmy się o tej czarnej liście? Według Ursuli von der Leyen Unia Europejska koordynuje wprowadzenie czarnej listy i innych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Wielką Brytanią. Komisja przedstawiła dziś projekt przepisów, który przewiduje sankcje wobec wszystkich przewoźników, którzy pomogli w przemycie migrantów na Białoruś. Działają bowiem wyspecjalizowane biura podróży, które proponują kompleksową ofertę. Wiza, lot, hotel oraz, co jest niezwykle cyniczne, taksówka i bus aż pod granicę. Ursula von der Leyen zapowiedziała również, że w nowym unijnym budżecie znajdzie się ponad 6 miliardów euro na wsparcie ochrony granic Unii. Środki zostaną wydane m.in. na zakup monitoringu, pojazdów, wyposażenia dla Straży Granicznej, ale również na budowę stałych zabezpieczeń. Dodatkowo przekazano 3,5 miliona euro na wsparcie dobrowolnych powrotów migrantów do swoich ojczyzn. Szefowa komisji ponownie zaznaczyła w Strasburgu, że nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, tylko z próbą destabilizowania Unii przez autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki. And the cynical blackmail has had just the opposite effect. Ten cyniczny szantaż miał wprost przeciwny efekt. Cała Europa stoi zjednoczona w solidarności z Łotwą, Polską i Litwą w tej sprawie. Europa działa w nadzwyczajnym tempie na czterech obszarach. Wsparcie humanitarne, rozmowy dyplomatyczne z krajami pochodzenia migrantów, sankcje wobec ludzi i instytucji na Białorusi oraz sankcje wobec przewoźników. Sanctions against people and entities in Belarus. And sanctions against transport operators. Po wystąpieniu Ursuli von der Leyen rozpoczęła się debata z udziałem europosłów. Miał w niej wziąć udział premier Mateusz Morawiecki. Ostatecznie do Strasburga nie przyleciał. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko powiedział na sali obrad, że wygłoszenie przemówienia przez Mateusza Morawieckiego uniemożliwiły władze Europarlamentu. Dlatego Ryszard Legutko przeczytał list od premiera. W nim szef rządu podkreślił, że Aleksandr Łukaszenka działa na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina. W ocenie premiera Unia Europejska w przeszłości była zbyt bierna, kiedy Moskwa łamała międzynarodowe prawo. Na Krymie, na Ukrainie czy ostatnio na Białorusi. Po pierwsze, żadnych ustępstw. Sprawy zaszły za daleko. Rosja i Białoruś przekroczyły już wszystkie granice i na więcej pozwolić nie można. Po drugie, nic o nas bez nas. Każda próba rozwiązania konfliktu musi bazować na porozumieniu. Każda próba negocjacji z pominięciem niektórych państw to sukces Władimira Putina. Po trzecie, solidarność wobec wspólnego zagrożenia. Po czwarte, słowa już nie wystarczą. Po piąte, współpraca transatlantycka. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki przekonywał tymczasem, że równolegle do kryzysu na granicy nie możemy zapomnieć o sytuacji białoruskiej opozycji, jak i o mniejszości polskiej na Białorusi. Prawie 1000 osób, politycznych więźniów, jest torturowanych w więzieniach przez Łukaszenkę. Muszą być wolni tak jak cały naród białoruski, także Polacy. Andrzej Poczobut, Angelika Borys, czy mój młody przyjaciel Siarhiej Korszun. Oni muszą uzyskać wolność i musimy im w tym pomóc. Nie możemy się od nich odwrócić. Do dyskusji na temat sytuacji na Białorusi Europarlament być może wróci już na kolejnej sesji w grudniu. Ze Strasburga Karol Surówka. Dziękuję za relację. A jeszcze dodam, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, że Unia Europejska nie uznaje białoruskiego reżimu. Dodała, że celem działań Aleksandra Łukaszenki jest przetestowanie determinacji i jedności wspólnoty. Z pewnością do tych ważnych dzisiejszych ustaleń europejskich będziemy wracać w serwisach informacyjnych. Teraz za 11 minut 18. We'll be right back. / Miles Kennedy i ich drużyna. My w audycji popołudniowej o problemie z dojazdem służb ratunkowych przez źle zaparkowane auta, na przykład na osiedlowych uliczkach. 2 2 i 7 3. No odnośnie tych parkingów nieszczęsnych, oczywiście wiadomo, że ich jest za mało, ale wystarczy dać prawo, że w przypadkach awaryjnych typu dostęp straży pożarnej, jak rozwalą źle zaparkowany samochód, nie należy się odszkodowanie i szybko się ludzie nauczą, że nie warto. Jak im rozjedzie bulbarsami straż pożarna źle zaparkowany samochód, to tylko będzie płakał, no. Proste. Proste, brutalne, wojskowe metody. Jakie mamy na to pomysły? 2 2 i 7 3. Kolejne sygnały od Państwa i to najczęściej się pojawiające. Nieuchronność kary i wysokie mandaty. I to może zatrzymać bezmyślność złego parkowania i zastawiania na przykład tych dróg pożarowych. I jeszcze sygnał. Polecam w internecie zobaczyć sobie, jak Amerykanie poradzili sobie z zastawianymi hydrantami. Tam nikt nie wpadnie na taki pomysł. Za 6,5 minuty o 18:00 serwis. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Zapraszamy do reklamy. Kleo,